تو اپنے قدموں کو سنبھال کر رکھیں گے, کانٹے پر آپ کی نظر رہے گی, وہ اگر چپ جائے گا تو تکلیف ہوگی, یہ دیکھتے ہوئے آپ اپنا قدم اس پر نہیں رکھنا چاہیں گے, وہ کانٹوں سے آپ اپنے آپ کو جس طریقے سے بچائیں گے. تقوی اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے. گناہ ہر قدم پر ہے, بس آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے, بچنا ہے گناہوں سے. مسلمانوں, اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو. یعنی موت تک ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے, گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. مسلمانوں, اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ حشر سورہ نمبر 59 ہے, 59, اس کی آیت نمبر 18 میں کہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم کیا آگے بھیج رہے ہو کل کے لیے. اللہ سے ڈرو, اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے, کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو. یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل پر آپ کی نظر ہو, غور و فکر اس بات پر ہو کہ جو ہے یہ عمل مجھے جنت میں پہنچائے گا یا جہنم میں. کل کے لیے جو بھیج رہے ہو اسے دیکھو, دیکھنا چاہیے کہ جو میں عمل یہ کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کی شریعت اسلام کے مطابق ہے یا اللہ کی شریعت اسلام سے مخالفت والا عمل ہے. اگر شریعت اسلام کے مطابق والا عمل ہے تب تو انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی, جہنم سے میں بچ جاؤں گا. اور اگر یہ میرا عمل اللہ کی شریعت اسلام کے مخالف میں ہے, خلاف ورزی ہے اللہ کی شریعت کی, تو پھر یہ عمل مجھے جہنم میں پہنچائے گا. ہر عمل کرنے کے وقت یہ اپنے دماغ میں بات رکھو اور نظر رکھو اس پر کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کی جزا نعمت کے طور پر ملے گی یا جہنم. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو. بہت سارے گناہ ہمارے درمیان میں ہیں. سب سے بڑا گناہ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا, ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا, اللہ کی عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا, یہ شرک ہے. عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں. نماز عبادت ہے, قیام کر رہے ہیں اللہ کا ہی حق ہے قیام, کسی باغے کے سامنے اس طریقے سے نہیں کرنا ہے جیسا اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. رکوع اللہ کا حق ہے, کسی درگاہ پر آپ کو رکوع نہیں کرنا ہے, کسی چوکٹ پر آپ کو جھکنا نہیں ہے احتراماً یا جسی بھی طریقے سے. سجدہ اللہ کا حق ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا ہے. مسلمانوں, روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے. جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ 16 مہینے ہر چاشمبہ, 16 مہینے ہر مہینے کا آخری چاشمبہ بدھوار جسے کہتے ہیں چہشمبہ, ویڈنسڈے, لاسٹ ویڈنسڈے آف ایوری منتھ روزہ رکھتی ہیں عورتیں 16 سیدوں کے نام سے, اولاد مل جائے. اعوذ باللہ. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے, کسی اور کی عبادت نہ کرو. مسلمانوں, اللہ سے تم ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. کیا مسلمان بھی شرک کرتا ہے؟ یہ سوال بہت سارے بھائی لوگ کرتے ہیں. جی ہاں, مسلمان بھی شرک کرتے ہیں. دلیل اس کی سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ نے کہا, اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہیں. مشرک یعنی جو شرک کرتا ہے. اللہ کی عبادت کرنا ہے آپ کو, اور وہ عبادت کے جو طریقے کسی اور کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے. اللہ کی الوہیت میں کسی کو شرک نہ شریک نہ کرو. اللہ رب ہے, اللہ خالق ہے, اللہ السمیع ہے, اللہ البصیر ہے, اللہ الوہاب ہے, سب کچھ سننے والے اللہ, سب کچھ جاننے والے علیم اللہ, سب کچھ دینے والے اللہ. مانگو جو کچھ آپ کو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, کسی اور بابے سے نہ مانگو. جو انتقال کر گئے وہ مردہ ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں, چاہے وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں ہو دفن, چاہے وہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں دفن ہو, یہ تمام کے تمام مردے ہیں. اب ان کے بعد جس کسی کو بھی اولیاء اللہ کے درجے پر مسلمان فائز کر رکھے ہیں, وہ تمام اولیاء اللہ مردے ہیں, زندہ نہیں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں, وہ خود اپنی قبر میں مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ میں آپ کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے مسلمانوں, بے جان ہے, بے روح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس قبر مبارک مدینہ میں بے جان ہے. اللہ کے نبی کی روح مبارک عرش کے نیچے جنت کے سب سے اعلیٰ ترین مقام میں ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 1386 کے مطابق. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امت ہی زندہ رہ سکتا کیا؟ اللہ سے ڈرو مسلمانوں, جیسے ڈرنے کا حق ہے. جب نبی زندہ نہیں تو کوئی نبی کا امتی بھی زندہ نہیں. اب جب نبی سے نہیں مان سکتے, اس نبی کی تعلیمات تو اٹھاؤ جو احادیث ہے اور پڑھو, جان لیں گے کہ نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ سوال کرو تو اللہ سے کرو, مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. مدد رسول اللہ اپنے آپ سے بھی مانگنا نہیں سکھائے ہیں. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 435, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ وقت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, لعنت اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. لعنت ہو یہودیوں پر, لعنت ہو نصرانیوں پر, ان لوگوں نے اپنے انبیاءوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, سجدہ گاہ بنا لیا. آج یہ کلمہ پڑھنے والی امت, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرنے والے مسلمان, رسول اللہ پر درود پڑھنے والے یہ مسلمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے درگاہیں بنا رہے ہیں. اللہ کی قسم, درگاہ بنانا ہی حرام کام ہے, درگاہ پر جانا تو بہت بڑا گناہ ہے. میرے پاس دلائل ہے, آؤ بیٹھو میرے ساتھ, انشاءاللہ میں بتاؤں گا قرآن اور حدیث. میں خود بھی ایک مجاور کا نواسا تھا, توبہ کیا, درگاہ پرستی خبر پرستی کو چھوڑا, اور الحمدللہ 2008 سے تحقیق کر کے تقلید کو, شرک کو, بدعات کو, خرافات کو, منافقت کو چھوڑ کر الحمدللہ منہج محمد رسول اللہ, منہج صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, اور منہج سلف صالحین جس کا نام اہل حدیث ہے, اس منہج پر چل رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کامل اہل حدیث بنا دے میری موت تک, آمین. مسلمانوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو ایسے جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات سے آپ دور ہیں, آپ قرآن نہیں پڑھتے, آپ حدیث نہیں پڑھتے, اس وجہ سے آپ شرک کر رہے ہیں, آپ کفر کر رہے ہیں, آپ بدعات کر رہے ہیں, خرافات کر رہے ہیں. جو تعلیمات اسلام میں نہیں ہے وہ سب اعمال آپ کر رہے ہیں. مسلمانوں اللہ سے ڈرو, اٹھاؤ قرآن, تب تمہیں معلوم ہوگا کہ رب کریم نے ایمان کیا بیان کیا ہے اور اعمال کیا بیان کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کیسا لایا اور اعمال کیسے کر کے دکھایا اور کیا تعلیمات دی اپنے اصحاب کو. جان جاؤ گے پھر آپ کا بھی ایمان و عمل قرآن و حدیث کے مطابق, صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کے مطابق ہو جائے گا. آپ لوگ قرآن حدیث سے دور ہیں, جیسا یہ ملے بولے جا رہے ہیں, نہیں یہ غلط ہو سکتے کیا, یہ اتنے بڑے عالم صاحب ہیں, یہ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں, یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں یہ باتیں نہ کہو, یہ غلط, اور ان کو جو پڑھا ہے وہ خود بھی غلط, کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے. اگر ان کے پاس تقویٰ ہوتا, ان کے بڑوں کے پاس, تو فرقہ بندی نہیں ہوتی. یہ اللہ کے نبی کی جماعت کو نہیں چھوڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے, جو ایک جماعت جو جنت میں جانے والی ہے, وہی جماعت میں اگر یہ رہتے اپنے عقائد اور اعمال کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ حق پر ہوتے, لیکن آج یہ حق پر نہیں, اپنے اپنے فرقے بنا چکے. اور اے موحدین, میں آپ سے کہوں گا کہ حق حق ایک ہے. آراف سورہ آراف آیت نمبر 181 اللہ نے کہا حق والی جماعت ایک ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور میری مخلوق میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور حق کے موافق انصاف کرتی ہے. حق ایک ہے, حق دو نہیں ہے مسلمانوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی حق ہے, باقی تمام طریقے باطل ہے. اللہ کے ڈرو مسلمانوں, جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 26 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, ان تتقوا اللہ, اگر تم تقوی اختیار کرو گے, اگر تم اللہ سے ڈرو گے, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ تمہیں دے گا ایک فرقان, حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت, حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز اللہ تمہیں دے گا. پھر اللہ نے کہا ویکفر عنکم سیئاتکم, اور تم سے گناہ کو دور کر دے گا. ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. مسلمانوں تقوی اختیار کرو گے تو اللہ فرقان عطا کریں گے. فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اور تمیز اللہ دیں گے. اللہ گناہوں کو دور کر دیں گے. اللہ رب العالمین بخش دیں گے. اللہ فضل عظیم عطا کریں گے. یہ تقوی کی فضیلت ہے. تقوی آپ کے دلوں میں آ جائے, تقوی کی زندگی آپ گزارنے لگ جاؤ, تو پھر مسلمانوں اللہ یہ سب عطا کریں گے, اور پھر آپ شرک سے جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ اس سے آپ کو دور کر دیں گے, آپ کو بدعات سے دور کر دیں, کیونکہ بدعات گمراہی اور گمراہی جہنم میں پہنچا دے گی. یہ اللہ کے نبی کی صحیح مسلم حدیث نمبر 867 ہے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین کے بندو یہ سوچو, کچھ بھی عمل کرتے وقت دیکھو کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ عمل مجھے جنت میں پہنچائے گا یا جہنم میں, کیونکہ رب نے کہا وَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر نفس یہ جان لیے, دیکھ لے, اسے دیکھنا چاہیے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں, کل یعنی آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہوں. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے. بچے مر رہے ہیں, جوان مر رہے ہیں, بوڑھے مر رہے ہیں, مرنا سب کو ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو, پیر کا دن تھا, چاند کا وقت تھا, نبی کو موت آئی. تو پھر ہم بچ سکتے ہیں مسلمانوں؟ نہیں, کسی کو زندہ نہیں رہنا ہے. زندہ اگر رہنے والی ذات ہے تو صرف اور صرف ایک, وہ ہے اللہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. وہ خالق زندہ رہے گا, مخلوق کو فنا ہونا ہے مسلمانوں. اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب کچھ فنا ہو جائے گا, باقی رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے. مسلمانوں اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں کہا تم توکل کرو اس ذات پر جو سدا زندہ سلامت ہے, جس کو کبھی موت نہیں آنے والی. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. آج مسلمانوں کے حالات تقوی نہیں رہنے کی وجہ سے یہ ہے. آج مسلمان شرک کر رہا ہے, آج مسلمان ایک دوسرے پر جادو کروا رہا ہے, آج مسلمان یتیموں کا مال کھا رہا ہے, آج مسلمان سود کھا رہا ہے, آج مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی پراپرٹی جو وراثت میں ملی اس کو مار کے کھا رہا ہے, آج مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, آج لوگ مسلمان ہو کر زمینیں قبضہ کر رہے ہیں, مسجدوں کی بھی زمینیں قبضہ کر رہے ہیں. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. اللہ کے بندے, آج مسلمانوں کے پاس تقویٰ نہیں رہنے کی وجہ سے مسلمان جہیز لے رہا, جہیز لعنت ہے. آج مسلمانوں کی لڑکیوں کو منہ کالا کرنا پڑ رہا ہے, جا کر بغیر ولی کے نکاح کر رہی ہیں, جبکہ وہ نکاح باطل ہے. سورہ ابو داؤد حدیث نمبر 2083 کے مطابق جا کر لڑکی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ یا مسلمان ہی کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر رہی ہے, یہ تقوی کی, یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے, تقوی نہیں ہے اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اللہ سے ڈرو. بہوؤں پر ظلم کرنے والی ساسیں, ساسر, اللہ سے ڈرو. دیکھو جو عمل آپ کر رہے ہیں, اس وقت اس بات کو دماغ میں رکھو کہ یہ عمل مجھے جہنم میں پہنچا جائے گا. اپنی بھابھیوں کے ساتھ ظلم کرنے والی ننند لوگ سے کہوں گا کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, تمہارا ظلم اللہ کے پاس درج ہو رہا ہے. سورہ انفطار میں اللہ نے کہا, سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10-11-12 اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, بے شک ہم نے تم یقیناً ہم نے تمہارے ساتھ مقرر کر رکھا ہے عزت والے لکھنے والے. کیا لکھنے والے؟ تمہارے ساتھ ہر لمحہ رقیب اور عتید ہے. اللہ نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 میں کہا جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو جھوٹ غیبت چغلی گالی گلوچ جو کچھ کہہ رہے ہو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید لپٹ کر درج کرنے والے رقیب اور عتید تمہارے ساتھ اللہ نے لگا رکھا ہے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو, دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا کرو. مسلمانوں تقویٰ نہیں رہنے کی وجہ سے بہت سارے کام کر رہے ہیں, نوجوان فلم دیکھ رہے ہیں, بچے بوڑھے فلم دیکھ رہے ہیں. فلم دیکھنا بے حیائی ہے, زنا ہے, عینان تدمیان آنکھیں زنا کرتی ہیں. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے لیکن مسلمان کر رہے ہیں کیونکہ تقویٰ نہیں ہے. اگر تقویٰ ہوتا تو یہ سب نہیں کرتے. مسلمانوں گانے سننا حرام ہے, مسلمانوں میوزک حرام ہے. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میوزک موسیقی حرام ہے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, میوزک کے آلات کو اپنے گھر سے نکالو, ٹیلی ویژن کو اپنے گھر سے نکالو, فلم تم نہ دیکھو, میوزک تم نہ سنو, بے حیائی سیریلز وغیرہ تم نہ دیکھو. تم اپنا وقت لگاؤ قرآن پڑھنے میں. جب تم قرآن پڑھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ جہنم کیا ہے, جہنم کا عذاب کیا ہے, اور جب تم وہ پڑھنے لگو گے تمہارے دل میں جہنم کا ڈر پیدا ہوگا. جب جہنم کا دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا تو تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنو گے. اللہ رب العالمین نے کہا تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرق کرنے والا فرقان عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا تم سے. سبحان اللہ, تقوی نہیں ہے اس لیے گناہ قریب ہے, زندگیوں میں گناہ. مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2721 ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے میرے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقوی کا اور عفت پاک دامنی کا اور مال کا. اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے مانگا کرتے تھے. آج مسلمان اللہ کے رسول سے مانگ رہے ہیں, اللہ کے رسول کی امت سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے ڈرو, تقویٰ کا سوال اللہ سے کرتے رہو. مسلمانوں گناہ قدم قدم پر ہے لیکن گناہ کیے جا رہے ہو, ڈر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں جہنم ملے گی یا جنت. یہ سب باتیں دل میں نہیں ہیں کیونکہ آخرت کی فکر کسی کو نہیں ہے. بس روزمرہ کی زندگی میں اٹھ رہے, کما رہے, کھا رہے, سو جا رہے, بس یہی زندگی کا ایک نظام بنا رکھے ہیں. مسلمانوں یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان تو اپنے دل میں آخرت کا گھر بنانے کی فکر رکھتا ہے. مسلمانوں اصبروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت. اللہ کے نبی نے کہا کثرت سے دنیاوی لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہو. ذکر هذه اللذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اللہ کے بندو اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو, اللہ رب العالمین تمہاری مدد ضرور کریں گے. اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں اللہم نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مسلمانوں ایک بھائی آ کے کہتا ہے کہ مسائل زندگی میں ایسے ہیں کہ ترقی سامنے ہے لیکن نہیں حاصل ہو رہی, لقمہ منہ تک آ رہا ہے اور چلے جا رہا ہے, کام ٹھپ پڑا ہوا ہے, اتنے سال ہو گئے اتنے سال ہو گئے کاروبار نہیں چل رہا. چاہیے آپ کو راحت اور برکت اور دولت, اللہ عطا کریں گے. اٹھائیے سورہ طلاق سورہ نمبر 63 آیت نمبر 4. اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا. آپ کے کاموں میں مشکلات ہے, آپ تقوی اختیار کریے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اس بندے کے کام کو آسان کر دے گا جو اللہ کا تقویٰ اپنے اندر رکھتا ہے. آیت نمبر 2 اور 3 سورہ طلاق کی, اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں, اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جانب سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکے, جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکے ایسی جانب سے روزی اللہ دیں گے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو. 5 وقت کی نماز ہم پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں, نماز کا چھوڑنا شرک ہے, نماز کا چھوڑنا کفر ہے. مسلمانوں فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں کسی مفتی کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 82, جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں نماز کا ترک کرنا. جو بندہ نماز ترک کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے, وہ کفر کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کو موحد کہتے ہو, توحید پرست کہتے ہو, تو توحید کیا ہے مسلمانوں؟ صرف آپ درگاہوں پر نہیں جاتے, بس شرک یہ ہے اور شرک ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اللہ رب العالمین سے اتنا تعلق مضبوط کیے ہیں, ہم اللہ ہی سے مانگنے والے ہیں. بس اگر اسی کو آپ توحید کہتے ہو تو پھر یہ حدیث کا کیا کرو گے اہل حدیث ہو؟ اللہ سے ڈرو. نماز کا چھوڑنا شرک ہے, نماز کا چھوڑنا کفر ہے. نماز کے لیے جمعہ کے دن ہی مسجدیں کھل ہے, اس کے بعد دیکھو نماز کے لیے پہلی صف دوسری صف بھی میں لوگ دکھتے ہیں, اس کے بعد مسجد خالی ہے. تقویٰ جس کے پاس ہے وہی لوگ مساجدوں کو اللہ کی پر کرتے ہیں. اللہ کے بندو تمہارے شادیوں کا عالم دیکھو, تم اپنے شادیوں میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو. عجیب و غریب رسم و رواج ہے, کوئی حیدرآباد میں منجے کر رہا ہے, سانچا کر رہا ہے, یہاں پر کیا کر رہا ہے اللہ عالم. عجیب عجیب رسومات کر رہے ہیں جو ہندوؤں کے ہیں, وہ رسم رواج مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے. پیسہ لاکھوں کا اپنی شادی میں لگا رہے ہو, مساجدوں میں پیسہ نہیں لگا رہے, تقویٰ نہیں ہے اس وجہ. اگر تقویٰ ہوتا تو صحیح بخاری حدیث نمبر 1423 کے مطابق تقویٰ ہوتا اگر تو بندہ مسجدوں سے اپنے دل کو جوڑتا. جو لوگ 7 لوگ اللہ کے سائے میں کل قیامت کے دن ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہوگا, اور مسجدوں سے دل انہی کا لگا رہے گا, مسجدوں میں دل انہی کا لگا رہے گا جو متقی ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وہی متقی لوگ مساجدوں کو پر کرتے ہیں, مساجدوں کی تعمیر کرتے ہیں. بندو اللہ کے ذرا سنو اللہ کے نبی کی حدیث, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو کوئی بھی زمین پر اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. یہ حدیث کئی بار سنتے ہیں, لیکن مسجد مقروض ہے, اللہ کا گھر دیکھو مقروض ہے, کہہ رہے ہیں مجھ سے اس مسجد کمی کی بات. اللہ کے بندو مسجدوں کو چلانا ہے اللہ کی رضا کے لیے دیو, اور کیسا دو؟ دکھاتے ہوئے نہ دو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے, ان اللہ بے شک اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم, بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہارے مال کو, بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کو تمہارے مال کو, ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ بلکہ دیکھتا ہے کیا؟ تمہارے دل کو تمہارے اعمال کو. اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے مسلمانوں, تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ کو کھول دو, پھر دیکھو اللہ کا فضل اور کرم تمہارے اوپر کیسا ہوتا ہے. تم بخیلی کی زندگی گزارتے ہو, تمہارے اندر بخل ہے. آج کا مسلمان, اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو, مسلمان کیا کام کر رہا ہے دیکھو. کیا ہوا آگرہ میں؟ نام نہاد مسلمان تھے وہ, ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہمارے سامنے پوجا کروائی جا رہی ہے. بجرنگ دل اور آر ایس ایس کے لوگ زبردستی مسلمانوں کو دھوکے کے ساتھ, زبردستی نہیں دھوکے کے ساتھ دھوکہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو جو ہے مرتد کر رہے ہیں, ان کو جو ہے گھر واپسی کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ریشن کارڈ اور بی پی ایل کارڈ, نہ جانے کس کارڈ کا نام لے کر جو ہے یہ کر رہے ہیں. تو کرنے والے کے عقل میں کیا ہے, کیا ہے عقل میں؟ سامنے پوجا ہو رہی ہے اور وہ ان کے ماتھے پر ٹیکا لگا رہا ہے, یہ کیا ہے یہ؟ اگر تقویٰ ہوتا, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, وہ لوگ وہ نہیں کرتے. اور پھر ان کے ذمہ دار کون ہے معلوم؟ ان کی وہ حرکت کرنے کی وجہ کیوں ہے؟ غربت, فقیری. مسلمانوں اپنی زکات ایسا ادا کرو جیسے ادا کیا جاتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور ان کے بعد کے متقیوں کے زمانے میں. ویسا زکات کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے. آج زکات کسی لیے ہے؟ فقیری بڑھانے کے لیے زکات ہے, واللہ ہی نہیں. فقیری کو ختم کرنے کے لیے زکات ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7138. میں کہوں گا ہندوستان کے مرکز والوں کو, میں کہوں گا ہر صوبائی جمعیت کے لیے صدر, امیر, ناظم, خادم, ان تک میرا یہ خطبہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو پہنچاؤ. اللہ کے بندو سنو یہ حدیث, میں مواخرین سے کہہ رہا ہوں جو شرک کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی لوگ, نام نہاد مسلمان, وہ دوسرے مکتب فکر والوں کو تو میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات. میرے جو موحد بھائی ہیں جو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, سن لو دلی والو, مرکزی جمعیت والو اور تمام صوبہ کے ذمہ داران سن لو, اور مسجد والو سن لو. صحیح بخاری حدیث 7138. ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے, تم میں کے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اپنی رعیت کے مطابق. ایک امیر اس کی رعیت کا نگہبان ہے, اس کو اللہ نے جو کام اس کے سپرد کر رکھا ہے اگر اس نے اس کے اندر خیانت کیا ہے, اللہ کے پاس اس کا سوال ہوگا اور اس کو جواب دے ہوگا. وہاں پر کل کیا جواب دو گے؟ اللہ کے بندوں کی زکات کھا کر, اپنے بلڈنگیں تعمیر کر کے, اپنے لیے بہترین گاڑیاں خرید کر, اپنے لیے عیش و آرام کی زندگی بنانے والے بڑے ذمہ داران, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, زکات کا صحیح استعمال کرو, بیت المال کا نظام اپنے ہندوستان میں قائم کرو, بیت المال سے ایسے فقیر غریب مسکین مسلمانوں کی مدد کرو, پھر ان کو کوئی آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے لوگ دھوکے سے کیا زبردستی بھی اگر کرنا چاہے تو انشاءاللہ مسلمان مرنے کے لیے تیار ہو جائے, لیکن اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ مدد کرو ان کی, آپ ذمہ دار ہو, اور ہر مسلمان کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتے رہے اپنے آپ کے لیے, آخرت میں ذخیرہ بنانے کے لیے. بیت المال کا نظام قائم کرنا چاہیے پورے ہندوستان کے تمام شہروں میں, تمام گاؤں میں, اور پھر مرکز سے نکلنا چاہیے, مسکین فقیر جہاں کہیں بھی ہیں ان تک امداد پہنچے. اور ایک بات ذمہ داران سن لو, جامع سلفیہ ہو, عمر آباد ہو, اہل حدیث منہج جو حق والا منہج ہے, جہاں سے پڑھ کر نکلنے والا شرک کی, کفر کی, منافقت کی اور بدعت خرافات کی تبلیغ نہیں کرتا بلکہ خالص اسلام کی تبلیغ کرتا ہے, اس عالم کو جو باسند عالم ہے اس کو بھیجو, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے یمن اور وغیرہ مقامات پر, جیسا بھیجے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وغیرہ, تبلیغ کے لیے بھیجو. جن کو بھیجو, جاہل لوگ تبلیغ میں نہ جائے, اپنے محلے کی مسجد میں رہ کر جو ہے علم حاصل کرے. جو عالم ہیں وہ لوگ, چاہے وہ مدنی ہو, چاہے سلفی ہو, چاہے عمری ہو, چاہے محمدی ہو, کہیں سے بھی فارغ ہو عالم, وہ لوگوں کو بھیجو, اے ذمہ داران بھیجو. کہاں؟ گاؤں کا رخ کرو, جہاں پر مسلمان بسے ہوئے ہیں وہاں جاؤ, ان کو صحیح اسلام پیش کرو, صحیح تعلیمات نبوی کیا ہے وہ پیش کرو ان کے سامنے, بتاؤ جا کر کہ تم جو کر رہے ہو یہ کفر ہے, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات, اس سے توبہ کرو. صحیح اسلام یہ قرآن اور حدیث میں ہے, خرافات اپنی زندگیوں سے نکالو. یہ کہنے والے بندوں کو بھیجو ان مسلمانوں تک جو مسلمان دین سے ناواقفیت کی وجہ سے مرتد ہونے تک جا رہے ہیں. اللہ سے ڈرو مسلمانوں جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سوال کرے گا, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے, تم میں کے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے مطابق. اللہ کے بندو, ایک امام نگہبان ہے, اس کے سامنے موجود رعیت کا, اس کے تحت دی ہوئی رعیت کا. ایک آدمی اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے, سوال کرے گا اللہ ان کا حق کتنا ادا کیا اور کتنا جو ہے ان پر ظلم کیا. ایک بیوی, ایک عورت نگہبان ہے, اس کے شوہر, اس کے شوہر کے بچے اور اس کے گھر والوں پر نگہبان ہے, اور اللہ اس سے سوال کرے گا جو رعیت اس کو اللہ نے دیا. ایک غلام نگہبان ہے, ایک نوکر نگہبان ہے, اس کے مالک اس کے سیٹ کا جو مال اس کے پاس ہے اس میں اس نے خیانت کیا یا اس کا صحیح حق ادا کیا. یا اللہ تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے, کہتا ہے اللہ کے نبی کی زبان سے کہلواتا ہے. اللہ کے بندو ڈرو, ہر ایک تم میں کا نگہبان ہے اور تم میں کا ہر ایک سے سوال اللہ کرے گا, جو کچھ تم کو اللہ نے رعیت دیا اس کے مطابق تم نے کتنا حق ادا کیا, کتنی ناانصافی کی. متقی جو ہوتا وہ نا انصاف نہیں ہوتا, تقوی نہیں ہے, اس وجہ سے سب گناہ کر رہے ہیں مسلمان. اور آج چاروں طرف دیکھو, چاروں طرف دیکھو, پوری دنیا میں نظر اٹھا کر مسلمانوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف میں سازشیں. اور یہ سن لو مسلمانوں, انڈین کانسٹیٹیوشن کا سیکشن 3 فنڈامنٹل رائٹ کے اندر آرٹیکل 25, آرٹیکل 26, آرٹیکل 27, آرٹیکل 28, یہ چار آرٹیکلس کو پڑھ لینا, یہ جو چار دھارائیں اس کو پڑھو. یہ کس بات کے آرٹیکل سے معلوم؟ ریلیجن, فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف ریلیجن. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ پابندی عائد کی جائے گی. وینکیا نائیڈو کہا تھا ہمارے آندھرا کا کہ جو ہے یہ جو کنورژن ہو رہے ہیں, جو لوگ اسلام کی دعوت دے رہے اور جو ہندو اور جو لوگ جو ہے ہندو سے مسلمان ہو رہے ہیں, یہ سب چیزیں ہم بند کرا دیں گے, ایسا بل لانے والے ہیں. پارلیمنٹ میں اس کا بحث چل رہا ہے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیے ہیں, اس وجہ سے یہ سب شیطان حرکتیں ان لوگوں سے کروا رہا ہے. میں تو یہ اپنے اندر جذبہ رکھتا ہوں کہ میں نریندر مودی تک بھی پہنچوں اور اس کو بھی بتا دوں کہ اے اللہ کے بندے, تو پیدا ہوا کسی ہندو کو اس لیے تو ہندو ہے, اصل دھرم اسلام ہے. کریکٹ ریلیجن, ٹرو ریلیجن از اسلام. یہ میں اس کے سامنے پیش کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں, کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن مجھے نہیں روکتا نریندر مودی کو کلمہ پڑھانے سے, اس کے سامنے دین اسلام کی بات پیش کرنے. یہ اور بات ہے کہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے, کیونکہ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے. اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اللہ نے ہدایت کے دو راستے رکھا ہے, ایک جنتی راستہ ایک جہنمی راستہ. اور سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا اِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ, اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا, حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ, اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کی نفس کو نہیں بدلنا چاہے. اپنے آپ کی نفس کو بدلو, گناہوں سے تم بچو اور پھر لوگوں کے پاس پہنچو, اور گناہ دیکھو تو روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو, اور اگر وہ نہیں ہے تو دل میں پورا جانو. لیکن حق ایک ہے, یہ جانو. حق نہیں ہے بریلویوں کے پاس, حق نہیں ہے دیوبندیوں کے پاس, لیکن ان بھائیوں کے پاس جاؤ. میری ان بھائیوں کو فکر ہے کہ میرے بھائیوں, آج مسلمان مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے. کافر کہنا چھوڑو, میں بریلوی کو کافر نہیں کہتا, میں دیوبندی کو کافر نہیں کہتا, میں مسلمان مانتا ہوں. لیکن مسلمان ہوتے ہوئے آپ شرک کر رہے ہیں, آپ کفر کر رہے ہیں, آپ بدعات خرافات کر رہے ہیں, یہ جانو. قرآن حدیث پر اپنے اعمال کو پیش کرو, قرآن حدیث سے ٹکرانے والے اعمال اور عقائد آپ کے ہیں, اس سے توبہ کر کے آ جاؤ صحیح راستے نبوی پر. یہ میں دعوت دیتا ہوں ان بھائیوں کو. ہم جب اتحاد کے داعی بن جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ, تو ہم ان کفار تک جا کر ان کو بھی دعوت و تبلیغ کر سکیں گے. واللہ انڈین کانسٹیٹیوشن مجھے نہیں روکتا کہ میں آر ایس ایس کے چیف موہن بھاگوت کے پاس جا کر اس کے موہن بھاگوت کے ہیڈ کوارٹر پر, آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر ممبئی میں, وہاں پر ان کے گیٹ پر کھڑ کے میں ان کو دعوت و تبلیغ کر سکتا ہوں. لیکن کوئی پولیس میرا کالر نہیں پکڑ سکتی, کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. مجھے پوری پوری رائٹ ہے کہ میں اپنے دین کی پروپیگیشن کروں, اپنے دین کی تبلیغ کروں. مجھے کوئی ہندوستانی پولیس والا یا ہندوستانی منتری نہیں روک سکتا. یہ میرا علم ہے اور یہ میرا تحقیق ہے اور یہ میرا تقویٰ ہے. الحمدللہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. اللہ کی قسم میں متقی نہیں ہوں, اللہ کی قسم میں مومن نہیں ہوں, انشاءاللہ میں مومن ہوں, انشاءاللہ میں متقی ہوں. اللہ مجھے متقی بنا دے, اللہ مجھے مومن بنا دے, اللہ ہم سب کو متقی اور مومن بنا دے. مسلمانوں ڈرو, اللہ سے ڈرو. ہر قدم جو آپ کا اٹھ رہا ہے, یہ قدم جنت کی طرف بڑھ رہا ہے یا جہنم کی طرف, سوچو. اپنے اعمال کا خود جائزہ کرو. عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا, حساب کرو اپنے آپ کا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. آج تقویٰ نہیں رہنے کی وجہ سے مسلمان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. مسلمان خود گناہ کر رہا تو کہاں جا کر لوگوں کو گناہ سے روکے گا, کہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرے گا, جبکہ وہ خود اسلام پر نہیں چل رہا. مسلمانوں دین اسلام کو پہنچانا ہے. بازوک رمیش ہے ہمارا بھائی, آدم کی اولاد ہے وہ. بازوک جان ہے ہمارا بھائی, آدم کی اولاد ہے, لیکن ایمانی رشتے سے تو اس کے بھائی نہیں. وہ آدم کی اولاد کے وجہ سے ہمارا بھائی انسانی ناتے ہیں, لیکن ایمانی رشتہ یہ ہے المسلم اخو المسلم. ہم بھائی بھائی نہیں ہیں تو کہاں سے وہ آدم کے بیٹوں کو جھنڈا ہو تو تبلیغ کریں گے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے گا, تمہیں گناہوں سے دور کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش کر تمہیں فضل عظیم دے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم کو تقوی کے کام کرنے والا بنائے, ہماری شادیوں میں پیسے کم خرچ کرنے والا بنائے. فضول خرچی شیطان کا کام ہے, یا اللہ ہمیں اس سے بچائے. یا اللہ فضول خرچی دوسرے کسی بھی کام میں ہم نہ کریں, ایسا تقوی آپ ہمیں دیجیے. یا اللہ ہم اللہ کے گھروں میں, یا اللہ ہم آپ کے گھروں میں پیسہ خرچ کرنے والا بنائے, مسلمانوں پر پیسہ خرچ کرنے والا بنائے, دین اسلام کی تبلیغ میں پیسہ خرچ کرنے والا بنائے, آخرت کی فکر ہمارے دل میں ہر لمحہ ہو جائے, ایسا تقوی اللہ ہمیں آپ عطا کریے. اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی وامتنا حین ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في باكستان. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Thank you.